قماندان حاجی عبداللطیف. د مبارزات او د جهاد وضع اوس په قندار کې په څه ترتیب ده؟ که ولک سره ته توضیح راکړي. نو د قندار وضع ډېر پر مخ باندې د جهاد تللې ده او ډېر موږ پر کامیاب وو. کمونستان ډېر شاته تللي دي، بېخي پرېد د بین وتلي دي. موږ ډېر تجره دوی بلای شو که موږ پر د ماشومانو پر د مؤمنانو باندې به نه بېرېږو. موږ په یوه میاشت کې یا په شل شپې کې موږ دوی د مابینو ته دا ټول کندهار روان وو. مګر صرف موږ په دغه نسبت باندې پر دوی ډېر زور نه راغلو چې دا زموږ ماشومانو کوچنیانو عجزې په تلفات ونه رسېږي. لکه د دغه دا د کندوز ته چې نیم زره کسه پکې شهیدان شو. موږ په دغه نسبت باندې دغه نه پرو. موږ بېخي پر مخ کړي چاته چاره ګټ پسې موږ وړي دي ولسوالۍ وو. دا ټول د دې دغه چې لرې قرارګاوې موږ ټوله جوړ کړي، ټوله قرارګاوې موږ وړي دي. اوس داخل پر ښار باندې دا دې پسې دي. دغه بس موږ ته پاتې دي. هغه موږ په دغه تجربه باندې کرار کرار پسې وړو زما بهي. اوس تاسو د قندار د فتح دپاره اوس څه پلانونه په نظر لرئ؟ ولې تاسو نه غواړئ چې شدت عمل وکړئ د ماشومان او د سپین ږیري او د زنانه د خاطره؟ نو څه پلان لرئ؟ څنګه به قندار فتح کوئ تاسو؟ قندار فتح کېږي نو خود په خود دغسې پر روان دي. جنګ داسې هره پوسته باندې شروع ده. داسې نه دي چې موږ ارام ورته ناست یو. روزمره یوه را تسلیمېږي، یوه د مابین وړو او په دې کې کټیا موږ شروع کړي دي. اوس د کمونستانو قواوې خو په میدان هوایی کې پرتې دي. او تاسو د میدان هوایی د خاطره کوم مشخص پلان لرئ؟ هو هغه تمام مرچې و خزې و جرونه پرې کړي دي چې په دغه نن سبا کې اوس عملیات پر شروع دي. اوس هم پر شروع دي. مګر دا په تجرید باندې ورته روانې دي. هلته موږ ژر تر ژره خدای کوم میدان او ښار ګرد مابین ته وړو. ته اوس هم جنګ په داسې پوسته نشته چې موږ په پوسته باندې جنګ نه کړو. نو ستاسو مشخص پلان د قندار د فتح دپاره څه دی او څه پلانونه په نظر لرئ؟ موږ هر پلان چې موږ کوو موږ څه چې قومندانان په موږ کې هېڅ بازي نشته. موږ په خپله په جهاد باندې په ټول په یوه سبیا په یوه دغه سره موږ جنګ کوو. او ټول قومندانان دا لویان قومندانان کوچنیان قومندانان موږ ټول سره ټولېږو. بیا خپل انتفاق کوو احتیاط کوو. بیا هغه داسې پلان وسنجوو بس هغه ته ورکوو. اوس موږ پلان داسې سنجولی دی چې موږ یې په تجرید سره وړو. مګر پر هره پوسته باندې جنګ شروع دی چې ومیې وژنو ومې راتسلیمېږو کرار کرار راتسلیمېږو. بس خود په خود موږ کامیاب. موږ هېڅ کار بې پلانه نه کوو. داسې نه ده چې یو قومندان یې کوي او بله بیا بل رقم کوي. یا په دغه ټول یوه قومندان. قومندان صاحب حاجي عبداللطیف، د مجاهدینو د فتح او کامیابۍ نه پس ده چې افغانستان آزاد شي، تاسې کوم ډول حکومت، څه ډول حکومت افغانستان کې غواړئ؟ هغه چې د اسلام د ملت خوښه وه، دا حکومت خو د ملت دی. زیات موږ خو دپاره د جهاد دپاره د خدای ولاړ. چې هر وخت موږ کامیابه شولو بیا غواړو چې انتخابات وشي چې دغه هر څوک چې د ملت خوښ وو موږ هم خوښ دي. دا تفرقه او بې اتفاقي د مجاهدینو په منځ کې شته او که نه شته؟ یا نشته. موږ به هېڅ شی نه سره پښ کېږي. هغه هر څوک چې یو مقصد یا تاسې جبه واړي یا بل ته رښتیا نه سره وایي موږ په خپلو قومندانان کې سره کښېنو. موږ ټول د دغه طرفدار یو چې اسلامي حکومت راشي مابین ته د ملت چې د ټول ملت په خوښه سره وي په خپل مابین کې. او هلته چې بیا د یز بیز بازي مابین کې راست څوک د مرمۍ دپاره څوک د پیسو دپاره څوک د افسلا دپاره بیا نو د یوه رهبر سره یو رقم ځو د بل سره بل رقم ځو. مګر ټول خلک دغه موږ په یوه سبیا باندې په خوشحاله یو چې موږ وطن پر ارامه شي او زموږ افغانستان ازاد شي. دا حکومت موقت چې د اتحاد اسلامي مجاهدین افغانستان په پېښور کې اعلان شوی دی، دغه په باره کې ستاسو نظر څه دی؟ هغه موږ په باره کې هغه موږ غندلی دي. هغه موږ نه دي قبول کړي. نه ولایت موږ دلته دغه وکړه جلسه مو وکړه چې نه ولایت وویل چې اوس نه دا زموږ رهبرانو کړی دی. موږ په هغه کې څه نه وایي. زیاته که موږ خوښ نه دی زیاته چې د انجینر احمدشاه چې دوی ټاکلي وو. بیا بی بی سي هم اعلان کوي، امریکا هم اعلان کوي، نمایندګان هم راغلي وو. نه ولایت وو هغه ده چې موږ دا نه قبلو. شاه قومندان صاحب حاجي عبداللطیف، ستاسو نظر د افغانستان دا څه مهاجرین چې پرته د پېښور او کوټې نه په اروپا او په امریکا کې دي او دوی اوس هلې ځلې کوي چې د افغانستان د سیاسي حل دپاره یو لیار پیدا شي او دغه په حساب دوی غواړي چې کار وکړي، تاسو هغه سي هلي زلي مني او کې نه مني ولې نه منو دا چې مخ ما یار مخ ته ته پښتر ولې چې ملت خوښ اوس مش خوښ دي دا که په امریکا کې دیم د ملت خلک دي ته په اروپا کې دیم دا ته په افغانستان کې دي که په داخل د پاکستان کې ټول چې د ملت خوښ مش په لخوا چې د کمدانانو د امر دغه نو تو دي ما در بران په نسبت مش وای چې موږ دا نه خو بو دا نه خو هغه ټول مر ملت ته تسلیم مر چې خپل ما بین سره شین په خدا دې ځای غواړم مر په خپل بین سره جوړ درد سره سر مر سره خلاصي ته پاکستان کې ما جر دي ته په اروپا کې دي ته پارس کې نو مشکل ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې ده مشکل په هغه ځای کې ده چې څه په خپل په کوي په ولې څه کوي ولیا دې ها مشکل په تاسو په خپل معلومات دي چې وای دا یم دا درې تنظیم جوړي چې موږ دغه غواړو ځات چې جات کو دا څه یم ته دین بیا وای چې زه اول مبارز هم زه غواړم بله بیا درم پس پیدا سی بله تلرم پس پیدا سی بیا دی تیاد سر وقتی داد من داغ مشکل پیدا کرد زایکستا مغلیم تو دی ند سی وازی در تو خود دی چه خامو یه ولا ولا کرد دی دی سلاد زنوبلی مرمی زنوبلی شاد می سار سر دال سول مردار یه وینچ پای داوت کت سی در تو لار دو دی ابرو مردی یا زوی مردی یا دخازوی مردی دانوس میتونه دمیلا تو باس دوایا دادی نیه وازی زباچه دا څوک کوي چې په دې زور کې دا خطر کې بکړی وای امين بکړی وای چې اوسې ربي بکړی وای دا غو زور نه پرسیږي نو دا د بل چا بیا څه زور پر جوړ دی چې د ملت خوښ نه نو تاسو عقیده دار چې هر څه چې د ملت خوښ وي او هر څه چې د مشرانو خوښ او هر څه چې د ملت خوښ او بس مش خوښ دا ځنه چې زه درته وایم یا ما من کوم دا نه مګ څوک ویلای چې څوک ونه شي ویلای دا هغه به د سلام په نسبت یا د پیسو په نسبت شه کومندان صاحب حاجی عبد اللطیف استاس مراکینا مننه کو او ډیر تشکر کوم تاسو وسې دا چې موږ هم کو د څه چې تاسو مو ته کارې کړې زموږ ټول مشلي موږ بیا د څه ته به خوشاله یو موږ بیا څه ته تشکر کوم فلاش کور نکات نکات می نیکه مری فلاش بی کیپ ا دستا سپیشی چی څه پاس نه نه تو ا دا غزی بی یکی دیگم که ما نزدیک به از ما آجی با پاره کی ما نزدیکش بشیریم دا به یادگار میشته دیتوش.